महाभारत वन पर्व चतुरधिक शततमोध्याय। अगस्त्य जी का विंध्य पर्वत को बढ़ने से रोकना और देवताओं के साथ सागर तट पर जाना। युधिष्ठिर उवाच किमर्थम सहसा विंध्य प्रविद्ध क्रोध मूर्छितः एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महामुने। युधिष्ठिर ने पूछा महामुने विंध्य पर्वत किस लिए क्रोध से मूर्छित हो सहसा बढ़ने लगा था, मैं इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। लोमस उवाच अद्रिराजं महाशैलं मेरुं कनकपर्वतम् उदयास्तमले भानु प्रदक्षिणम अवर्तत। लोमस जी ने कहा राजन सूर्यदेव सुवर्ण में महान पर्वत गिरिराज मेरु की उदय और अस्त के समय परिक्रमा किया करते हैं। तम तो दृष्ट्वा तथा विंध्य शैल सूर्य मथा ब्रवीत यथा ही मेरुर्भवता नित्य स परिगम्यते प्रदक्षिणस्य क्रियते माम एवं कुरु भास्कर एवं मुक्तस्ततः सूर्य शैलेन्द्रम प्रत्यभाषत। नाहमात्मेच्छया शैलम करोम्येनम प्रदक्षिणम एष मार्ग प्रदेष्टो मे यैरिदं निर्मितं जगत। उन्हें ऐसा करते देख विंध्यगिरि ने उनसे कहा भास्कर जैसे आप मेरु की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं उसी तरह मेरे भी कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा गिरिश्रेष्ठ मैं अपनी इच्छा से मेरुगिरि की परिक्रमा नहीं करता हूँ। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है उन विधाता ने मेरे लिए यही मार्ग निश्चित किया है। एवं उक्तस्ततः क्रोधात् प्रविद्ध सहसा चलः सूर्या चंद्रमसोर्मार्गम रोधमेक्षन परम तप। परम तप युधिष्ठिर सूर्यदेव के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत सहसा कुपित हो सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोक लेने की इच्छा से बढ़ने लगा। ततो देवा सहिता सर्व एव विंध्यम समागम्य महाधिराजम निवार्यामास रूपाय तस्तम न च स्मते साम वचनम चकार। यह देख सब देवता एक साथ मिलकर महान पर्वतराज विंध्य के पास गए और अनेक उपायों द्वारा उसके क्रोध का निवारण करने लगे परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। अथाभिजग्मुर्मुनिं माश्रमस्थं तपस्विनं धर्ममृतां वरिष्ठं अगस्त्यं अत्यद्भुतं वीर्यवन्तं तं चार्थमूचु सहिता सुरास्ते। तब वे सब देवता मिलकर अपने आश्रम पर विराजमान धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तपस्वी अगस्त्य मुनि के पास गए जो अद्भुत प्रभावशाली थे। वहां जाकर उन्होंने अपना प्रयोजन कह सुनाया। देवा उचहु सूर्या चंद्रमसोर्मार्गम नक्षत्राणाम गतिम तथा शैलराजो भृणोत्ये स विंध्य क्रोध वशानुगः तम निवारयितुं शक्तो नान्य कश्चिद्विजोत्तम ऋते त्वां महाभाग तस्मादेनं निवारय। देवता बोले द्विश्रेष्ठ यह पर्वतराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। महाभाग आपके सिवा दूसरा कोई इसका निवारण नहीं कर सकता अतः आप चलकर इसे रोकी। तत्श्रुत्वा वचनम विप्र सुराणाम शैणमभ्यगात सोभिगम्याद्रविद विंध्यम सदार समुपस्थित। देवताओं की यह बात सुनकर विंध्य अगस्त्य और अपनी पत्नी लोपा मुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए और वहां उपस्थित हो उससे इस प्रकार बोले मार्गमेक्षाम्यहं दत्तं भवतः पर्वतोत्तम दक्षिणाम् अभिगन्तास्मि दिशं कार्येण केनचिन। पर्वतश्रेष्ठ मैं किसी कार्य से दक्षिण दिशा को जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। यावदागमनम मह्यम तावत्त्वं प्रतिपालय निवित्ते मयि शैलेन्द्र ततो वर्धस्व कामतः। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करते रहो। शैलराज, मेरे लौट आने पर तुम पुनः इच्छानुसार बढ़ते रहना। एवं स समयम कृत्वा विंध्येना मित्रकर्षण अद्यापि दक्षिणा देशाद वारुणेन निवर्तते। शत्रुसूदन, विंध्य के साथ ऐसा नियम करके मित्रा वरुण नंदन अगस्त जी चले गए और आज तक दक्षिण प्रदेश से नहीं लौटे। एतत्ते सर्वमाख्यातम यथा विंध्यो न वर्धते अगस्त्य प्रभावेण जन्माम त्वं परिप्रेक्षसि। राजन, तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे वह सब प्रसंग मैंने कह दिया। महर्षि अगस्त के ही प्रभाव से विंध्य पर्वत बढ़ नहीं रहा है। काले यास्तु यथा राजन सुरहि सर्वहि निषूदिताः अगस्त्याद्वरमासाद्य तन्मे निगत शृणु। राजन, सब देवताओं ने अगस्त से वर पाकर जिस प्रकार काले नामक दैत्यों का संहार किया वह बता रहा हूँ, सुनो। त्रिदशानां वचः श्रुत्वा मैत्रा वरुणैरब्रवीत् किमर्थम अभियातास्थ भरम अत्त कमेक्षता एवमुक्तास्ततस्तेन देवता मुनिम अब्रुवन् सर्वे प्राञ्जलयो भूत्वा पुरंदर पुरोगमाः। देवताओं की बात सुनकर मित्रा वरुण नंदन अगस्त ने पूछा, देवताओं, आप लोग किस लिए यहाँ पधारे हैं और मुझसे कौन सा वर चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र को आगे करके सब देवताओं ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, एवं त्वेक्षाम कृतम हि कार्यम महानवम पीयमानम महात्मन ततो वधिष्याव सहानुबंधान कालीय संज्ञान त्रिविद्धेशतान। महात्मन, हम आपके द्वारा यह कार्य संपन्न कराना चाहते हैं कि आप सारे महासागर के जल को पी जाएं। तदनंतर हम लोग देवद्रोही काले नामक दानवों का उनके बंधु बांधवों सहित वध कर डालेंगे। त्रिदशानां वचः श्रुत्वा तथेते मुनिरब्रवीद करिष्ये भवतां कामं लोकानां च महत्सुखम्। देवताओं का यह कथन सुनकर महर्षि अगस्त ने कहा, बहुत अच्छा, मैं आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करूँगा, इससे संपूर्ण लोकों को महान सुख प्राप्त होगा। एवं उक्त्वा ततो गच्छ समुद्रम सरितां पतिम ऋषिभिश्च तपः सिद्धैः सार्धं देवैश्च सुव्रत। सुव्रत, ऐसा कहकर अगस्त जी देवताओं तथा तपः सिद्ध ऋषियों के साथ नदीपति समुद्र के तट पर गए। मनुष्यो ऋग गंधर्व यक्ष किं पुरुषा तथा अनुजग्मुर महात्मानं दृष्टु कामा तदद्भुतम्। उस समय मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर सभी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उन महात्मा के पीछे चल दिए। ततोभ्य गच्छन सहिता समुद्रम भीमनेश्वनम नित्यंतम इव चोर्मेभिर्वलगंतम इव वायुना। फिर वे सब लोग एक साथ भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के समीप गए जो अपने उत्ताल तरंगों द्वारा मानो नृत्य कर रहा था और वायु के द्वारा उछलता कूदता सा जान पड़ता था। हसंतम इव फेनौघै स्खलंतम कंदरेषु च नानाग्राह समाकीर्णम नाना द्विजगणान्वितम्। वह फेनों के समुदाय द्वारा मानो अपने हास्य छटा बिखेर रहा था और कंदराओं से टकराता सा जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार के ग्राह आदि जल जंतु भरे हुए थे तथा बहुत से पक्षी निवास करते थे। अगस्त्य सहिता देवा सगंधर्व महोरगा ऋषयश्च महाभागा समासे दुर्महोदधिम। अगस्त्य जी के साथ देवता गंधर्व बड़े बड़े नाग और महाभाग ऋषिगण सभी महासागर के तट पर जा पहुँचे। इति श्री महाभारते वन परमढ़ि तीर्थयात्रा परमढ़ि लोम तीर्थयात्रायाम अगस्त्योदधि गमले चतुरधिक शततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्य का समुद्र तट पर गमन विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ।